Jó estét! Becsöngettünk, igen. Végül is mi is tanárok vagyunk valahol. Így tovább gondoltam, Robi, amit mondtál nekem, a reality és a trash reality közti különbségről. Ugye engem fölvilágosított Robi barátom, hogy mi a különbség, mert én nem tudtam. Ugye én azt hittem, naív módon, hogy a reality és a trash reality közt az a különbség, hogy a trash reality az ilyen aljadékabb, mint a reality. A reality is elég aljadék, de álságos módon próbál valami tanulságot levonni, valami morális vagy társadalmi tartalmat beletuszkolni. Persze ott se az a lényeg. Ezzel szemben a trash reality az az, ami már csak ez az öncélú szar. Ezzel szemben megtudtam, hogy nem, hanem a reality tartalomtól függetlenül az, ami valamilyen értelemben valóságos. És a trash reality, ami realitynek látszik, és azt írják. Megírják a valóságot. És igen. Ettől trash. Igen. És várj, engem ez nagyon-nagyon megikletett, és nem tudom, majd te kijavítasz, mint szakember, de arra jöttem rá, hogy a Horthy szobor a parlamentben, az trash reality. Tehát, amikor még a régi, szép, igazi szélsőjobboldali időkben a magyar gárda masírozott falun, ott voltak valóban problémák. Tehát annak idején, amikor nekem írja a Jobber csávó, hogy azért a magyar gárda, meg a nemzeti őrsereg, meg ezek, azok valahol a magyar falunak a segélykiáltásaiként is fölfoghatók, mert a cigány-magyar együttélésben vannak nagyon súlyos és nagyon komoly problémák. Az öregek rettegnek sok helyen a cigány szomszédjaiktól, akik terrorizálják őket. És ilyen értelemben az reality volt, amikor a magyar gárda fölvonult, és az is reality, amikor most mondjuk ennek maradványaként a betyársereg fölvonul. És ennek a helyét átvette az, hogy Horthy szobor, meg Prohászka Otokár utca, meg szobor valahol ott délen Prónai Pálnak. A izének, hát egy szadista tömeggyilkosnak, aki egy katolikus papot is élve megskalpoltatott. Na most a szimbolikus politizálás, amikor átveszi a valós problémákra adott válasz helyét, az trash reality. A valós problémákra adott válasz, legyen az akármilyen rossz válasz, az reality. És már alá is aknáztak minket, mint hallom a morajlásokból. Tehát nagyon érdekes, ugye, tehát, hogy a Fidesz bedarálta a szélső jobb oldalt. Az történt, hogy ugye a hajdani virágzó jobbik, az három ágra bomlott szét. Az egyik ág egy az egyben átment a NER-be. Kikötöttek régi jobbikosok a NER-sevikek között. Akiket addig ugye utáltak meg, zsidóztak meg minden. Ugye Likud Viktor, azt hiszem így hívták Orbánt. A másik ág... Zsidesz. A másik ág az Zsidesz, így van. A másik ág az... Gyurcsány karjaiba kötött ki, mert hát a nyomorultaknak nem volt hova menni. Tehát ha valaki ellenzéki politikus lesz Magyarországon, előbb vagy utóbb Gyurcsány Ferenc karjaiba köt ki, akinek van egy halálos ölelése. És akkor a harmadik, az pedig egy ilyen konstruktív ellenzékként munkálkodik a haza javáért. Tulajdonképpen a mi hazánkat nevezhetjük a Fidesz... Hogy is mondjam, ilyen Fidesz B-nek? Ilyen Fidesz B, kicsit olyan extrém Fidesz. És ugye eltűntek ezek, tudod, hogy fölvásárolják az izraeliek Magyarországot, eltűnt az a jó kis fasza íze zsidózás, nincsenek már mit tudom én, a cigánykérdésnek rendes megoldási javaslatai, helyette aláírásgyűjtés a Horthy szoborért a parlamentbe, és könyvdarálás, meg egyebek. Szerintem ez trash reality. Mi erről a szakember véleménye? A úgynevezett szakmában, már amennyiben a televíziózás szakma, amit trash reality-ként azonosítottam neked, ezt ők úgy hívják, hogy scripted reality. Ó, ők, így ők, már mindjárt ők más. Ezt így, ez a szakkifejezés, amire azt mondom, hogy még csak nem is reality. Jaja. Tehát valójában, itt két szék között esnek a segre. Mert az egyik szék az a reality, a másik az meg a forgatókönyv alapján színészekkel eljátszatott film. Játékfilm. És tudod, mi van a kettő között? Amikor nem színészeknek megmondod, hogy bent vesszenek össze azon, hogy nincs bent a hűtőben az, amit a másik nem vett meg. És ezek nem színészek, hanem ezek hát ilyen szolis csajok, meg ilyen őrzővédős csávók. Érted? És ezt adják elő ott bent. Ugye érződik, hogy halálosan hamis, de legalább nem is tudnak játszani, hisz nem színészek. És ez megy a tévébe emberi tömegeket leköt. És közben a reality élményt értem. Kilesni valamit, ami tényleg történik, és ott történik, az élmény. Kukkolás. Robi, ez kukkolás. Kukkolás, így van. De értem az élményt. Ja. A filmművészet élvezetének az élményét, azt még inkább értem, meg áll hozzám közel. Írják meg a forgatókönyvet azok, akik írni tudnak. Rendezze meg az, aki rendezni tud. Zenét azt szerezze, aki zenét tud szerezni. És sok összművészet álljon össze egyetlen gigászi, katartikus műalkotássá. Ez a másik, amit lehet. Ez nem a kukkolás, ez a művészet. Ja. És akkor tudod, a scripted reality, amit úgy azonosítottam neked, hogy trash, ez a trash reality, ez a kettőnek a fattya. Aha. A kettőnek a törvénytelen szar, fattya. De megírják. Szar, de megírják. Azt hazudják, hogy kukkolsz, de nem érzed, hogy kukkolsz, csak azt, hogy bazd meg prolik óbégatnak, akiknek megmondták a producerek, hogy óbégassanak. Ez a, amit a múltkor mondtam, kamaszkorunkban a bűvészboltban megvettük a műanyag műszart. És oda tettük magunk mellé, hogy ne üljenek le a vonaton mellé. Na, igen. Na, szóval, és akkor ez a izé. Na, de vissza, figyelj, az analógia, akkor metafora volt a részemről, tehát én a reality versus trash reality-t metaforaként használtam, ez igaz-e a politikára? Szerinted helytálló-e, amit mondtam, hogy a Horthy szobor az trash reality, a fölvonulása, mit tudom, a cigányok között az meg reality? Hogy idézőjelbe került, úgy érted? A valóságot a szimbolikus politizálás vette át, és ez nagyon hasonlít ahhoz, ami már nem a valóságról szól. De hát ez is a virtualizálódás. Abszolút, a szellemi térben zajlik. Abszolút. Tudod, a dollár 440 jelkép, forint, de Horthy szobor a parlamentben, az fontos dolog. A jelkép az a jelkép jelentése elé lép. Tehát így a szimbólum a jelentése elé lép. Így van, pontosan. Sajnálom egyébként a mi hazánkot, mert volt két ügyük. Az egyiknél nem tudtam igazságot tenni, inkább nem értettem egyet vele. Ez a covidos, tudod, ez a zártság. Tehát ők ezt a... Tulajdonképpen egy liberális álláspontot képviseltek a járvány ügynek ezzel a államilag, ezzel brutális zártsággal szemben. Tehát olyanokat mondtak, amit ma a Hont András vagy a Seres László is megíratott volna, és ezt az ügyet fölvállalta a mi hazánk. De ugye itt én nem tudok igazságot tenni, én egy ilyen kispolgár vagyok, egy ilyen szabálykövető, itt ugye jár a kocsmába a pofám, de amúgy meg tehát én betartom a szabályokat. Aztán utána kiderül persze, hogy fölösleges volt, de hát sose tudni alapon. Für alle Fälle. De a másik, volt egy jó ügye a mi hazánknak, amire még ki is posztoltam, hogy bassza meg, a fasisztákkal értek egyet, amikor kiálltak a, hogy hívják, milyen maffia volt ez, tudod, eladósodnak az emberek, mert a bankok jól beszopatják őket, akkor az történik, hogy eladósodik valaki, én egész közelről ismerek ilyet, ilyeneket is, és nem elég, hogy elveszik a házadat, meg a kocsidat, meg mindenedet, azt áron alul adják el. Érted? Áron alul egymás között megszerzik a szajrét, és te még nem, hogy mindenedet elvesztetted, még rád basznak olyan adósságot, hogy életed végéig nem tudsz belőle kikecmeregni. Nem tudsz rendesen munkát vállalni, stb. Ez egy ügy volt, és ezt a mi hazánk fölkarolta. És én ezt kurva jónak tartottam, tök mindegy, hogy nem állok a mi hazánkkal egy, mit tudom én, ideológiai platformon. És ez úgy szépen eltűnt, és helyette Prohászka Otokár utca, mint fontos ügy. Meg Horthy szobor a parlamentbe, mint olyan jó balhés ügy, ahol élvezzük, hogy sivalkodnak, meg ajvékolnak a Lipsik P-vel. Érted? És ez már a trash reality. Ez már a trash. Egyébként kurva kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a parlamentbe Kádár szobrot bevinne ott a Gyurcsány, érted? Vagy a, mit tudom én, Károly Mihály szobrot a Ungár Péter, vagy valami, akkor az milyen gumicsont lenne, ezt bírom. Tudod, odabasznak egy izét, és azt mondják, ezen sivalkodtok, egy gumicsont, hát bazd meg, te basztad oda. Hát te dobtad oda a gumicsontot. Hát ez csak hálás érzs már, közönség. Érzs már, hogy ennyire. Ez csak egy hálás közönség. Érzs már, hogy ennyire. Akkor mi is dobunk mondjuk balosok gumicsontot, és akkor mit tudom, hát egy kis szobor az irodába Kumbélának. De kurva jó poén. Na, vágod. De nincs egy frakció erre. Ja, nincs egy képviselő erre. Világos, meg ennyi vér sincs a pucájukban, mert egyébként gyáva szarok, de ez most tök mindegy, meg egyébként is az ellenzék az a NER-nek a szerves része, de ezt most hagyjuk. Én nem is az ellenzéket akarom fikázni, még csak a mi hazánkat sem akarom fikázni, csak ez nekem egy kurva jó példa volt, hogy a reality és a trash reality közti különbség, érted? Uh-huh. Megjelenik itt is. Nem olyan értemben, hogy script meg megírják, meg izé, hanem hogy a szimbólum elébe áll a valóságnak. Érted? És akkor a valóság az, hogy mit tudom én, világháborús veszély, a dollár 440 forint, az euró 430 forint, energiaválság, de Horthy szobor. Gyűjtsünk aláírást, hogy Horthy Miklósnak legyen szobra a parlamentbe. Érted? Én aláírnám, de csak azért, mert vágjátok, mert olyan vicces. Szóval, na. Szerintem... Kumbélát is aláírnám. Horthy, bármit, én Horthy, mindent. Szerintem a Horthy szobor a parlamentben az egy, tudod, valamiféle értékválasztás. A Fidesz nem meri direkt módon megtenni. De hát van a testvérpártja, amelyik a külső kiszervezett lelkiismeret. A kiszervezett lelkiismeret, ami annak idején a Csurka Istvánnak a pártja volt, amikor Orbán Viktor első miniszterelnöki ciklusát töltötte, ami épp. Az volt a külső lelkiismeret, amelyik hát kívülről támogatta a nemzeti kormányt. Akkor polgárinak hívta. Igen, most és is annak hívják. Most nemzetinek. Hát, mindegy, hagyjuk. Igen. Tehát használják, még mindig bitorolják ezt a szót, hogy polgári a feudális rendszerükben, de egyre kevésbé azért. Tehát azért már nem, a polgárok az első Orbán kormány idején az Orbán Viktor úgy utalta a népére, mint polgárokra, a magyar polgárok, a polgárok. Most már úgy beszél róluk, ahogy Kádár beszélt, a magyar emberek. Ha? Igen. Bizonyos értelemben jobb is, mert nem polgár. Igen, nem igen, polgár. Igen, valóban. Bár te valóban vagy ilyen polgárbuzi, már olyan értelemben, hogy a polgár az számodra igen, egy ilyen számomra nagy... Egy így van. Azt tudod, hogy a közös kedvencünk Hanvas Béla számára a polgár az egy nagyon negatív negatív kategória volt, és a pénzzel azonosította. Burzsuát értette alatt. Ő a burzsuát, Kossuth értette. Meg a Citoyen-t. Te a Citoyen-t érted alatta. Igen. Amit a Márai. Mi a különbség a burzsóá és a Márai, a Kosztolányi. A, tudod, ez... Világos, de mi a különbség? Magyarázzuk el a diákoknak, ha már tanár és diák kapcsolatban vagyunk a közönséggel. A... Mi a különbség a burzsóá és a Citoyen között? Nos, a polgári átmenetet azt két felől lehet értelmezni. Lehet értelmezni a öntudat felől, ott Citoyen, és lehet a társadalmi státusz felől, meg a kapitalizmus felől is meg lehet a dolgot közelíteni, meg az emberi és polgári jogok felől is. Na, aki a kapitalizmus felől közelít, az a burzsoá. Az a burzsoá, aki az emberi és polgári jogok felől közelít, az a Citoyen. És az öreg Kossuth írja az egyik ilyen utolsó írásába, hogy mi az, konkrétan ezt írja, megvan nekem a kötet, ez nem utólagos izé, érted, misztifikáció, 1890-es kiadás, a fia Kossuth Ferenc szerkesztett össze, hogy mi a Citoyent szerettük volna, nem a burzsoát. Mert látja, figyelj, ír egy olyat, hogy látja, hogy mi megy Magyarországon, ahogy a kapitalizmus betört. És azt mondja, hogy Bukarest tele van magyar cselédlányokkal. Bukarest, nem Budapest, hanem Bukarest. Egy csomó, a székely szegény csajok oda mentek cselédlánynak meg kurvának. Ezt ma kevesen tudják. És hogy a kapitalizmus ott mit okoz, mi nem ezt akartuk, tudod? Mi a Citoyent szerettük volna. Az öntudatos polgár, nem a burzsoát, írja Kossuth, az öreg Kossuth. Na, de nem ez a mai témánk, csak ez lett volna így a bevezetés, hanem a Savazós bácsi és barátai. Tehát, hogy mint hogy is mondjam, tehát a házmester tempó, és hogy ez az ember típus, vagy ez a mentalitás, ez miért érdekes, és miért fontos? Mert lehetne erre legyinteni. Ugye nemrég volt egy tüntetés Miskolcon, ahol mentek a diákok az utcán, és egy bácsi leöntötte őket izével egy lavorvízzel, vagy vödörvízzel, vagy nem tudom, tulajdonképpen egy Billy szarral is leöntette volna, az úgy még stílusosabb lett volna, és ebbe te, mert rádióban beszéltél róla, ez pont véletlenül hallottam, hogy ebbe te többet láttál, mint azt az egy bácsit, és annak egy gesztusát. Ebbe te egy szimbolikus jelentőségű dolgot láttál. És gondolom összekötötted a régi, a savazós bácsival, igen, a verekedős nyugdíjasokkal, igen, akik megverték a fiatalokat, igen, valami tüntetésen. Nyugdíjas huligánok nekem az azért fenyegetik a békés fiatalokat. Nekem egyébként az azért volt vicces, mert hogy hát a természetrendje nem az lenne, hogy a fiatal huligánok verik meg az öregeket? Erre az öregek... Amikor még az igazi volt a világ, apuka. Még a fiatalok verték az öregeket, hát az igen, volt a jó világ. Még volt erő, még volt a friss hajtásnak ereje, tudod? Ismered Dino Buzzattit? Hát ő egy híres olasz író volt. Filmeket is csináltak, például a Tatárpusztát, kurva jó egzisztencialista film, de most nem erről beszélünk. És van neki egy elbeszélése, az a címe, hogy hajtóvadászat öregekre. 60-as években írta, és egy rettenetes disztópia, és ilyen fiatalokból álló huligán banda vadászik az öregekre, és agyonverik őket. És akkor az egyik, volt egy ilyen jelenet, hogy a bandából egy csávó mondta, hogy te figyelj, az apám. Azt mondja, hát akkor te verheted agyon. Tehát, hogy ilyen izéként, érted, ilyen, hát akkor az a te jogod, érted? És akkor a vége az, hogy megöregednek ők is, és őket is agyonveri a következő nemzedék. Üsd az öreget, mindig ez a izé, és akkor őket is agyonverik. Ez a Dino Buzzatti kurva nyomasztó novellái vannak, imádom egyébként, és ez is ilyen volt. Na, és erre Magyarországon minden megfordul, hát minden megfordul, érted? Itt az öregek veri, az öreg huligánok verik a fiatalokat. Micsoda szégyen, te úristen! Micsoda szégyen! Az én fiatalságomban, érte, hosszú hajú csávó penge volt a nyakába, érte? Tehát azért mindenki átment az utca túlsó oldalra. Ez volt a fiatalság. Ez volt a fiatal. Ma meg nyápici zék tornából felmentettek, és azok az öregek, akiknek még penge volt a nyakukba, érted? Terrorizálják ezeket. Öregen is penge van a nyakába, bazd meg. És megveri a rohadt izét, bölcsészt, mint a szart. Tulajdonképpen nem is olyan rossz, mert én már a 60-hoz közelebb állok, mint az 50-hez. Végül is most megtaláltam a saját oldalamat, rájöttem. Bereményi Gézának a Megáll az idő című forgatókönyve. Mennyire... Kurva jó film. Mennyire... Az igazság, hogy ami a Bereményi Gézán múlt, az jó is benne. Neked nem jött be a film? Van benne több olyan ilyen gyerekszereplő, vagy kamaszszereplő, tudod, aki egyszerűen, ha azt a Bereményi Géza rendezte volna, akkor az nem lett volna olyan. Tehát akkor az... Ja, Pierre nem tetszett meg a... Nem, talán pont a Pierre volt jó, és talán nem az. De hogy nem volt úgy, na. Na, nem, értem, nem, egy csomó esetben azt éreztem, mit hogy... Mit akarsz azt kihozni? Éreztem, hogy, de nem, ja nem, ezt a Megáll az idő címe. Ja, hogy nálunk megállt az idő. Aha. Ja, értem. És hogy micsoda jóslat. Profétikus. Ja, na, világos, vágom. Ezt akartam, de belementünk a filmelemzésbe. És bele jöjjünk is ki nagyon gyorsan. Figyelj, és akkor te milyen szimbolikus jelentőséget láttál a kijöntős bácsiba? Aki Miskolcon ott leöntött, nyakon öntötte a fiatalokat. Azt, hogy a mi nemzedékünknek jár a teljes életére. Ők nem lépnek le, nem lépnek ki. Most már az van, hogy az összes párt, tehát van két nagyobb párt, a hatalomért versengve, persze ez ilyen nagyon nagy idézőjelekben. Az egyik az ugye a Fidesz, a másik meg hát a DK, akárhogy na is. Na jó, hát most ez olyan, mint hogyha az Egeret, meg nem tudom, igen, mit olyan, mint hogyha azt mondanám, mint hogyha figyelj, az Egeret... Figyelj, a DK-t a Fidesz nagyítja. Igen, de a DK, igen, de ott mint van. Szükséges, hát, ezért. Igen, de hát persze, hát azért nem borul fel a NER. Én úgy képzelem, én úgy modellezem a NER-t, hogy a NER az egy daru. Egy daru, aminek van ugye a darunak a hosszú szára, meg van a rövid ott a végén. És a daru, ami végzi az építkezést. Na, a daru maga a NER. Az a rakomány, amit emel, az a mészáros. Erre nem számítottam. Azt hittem... Az irányítóban... Azt mondod, hogy az ország. Nem. Az ország az építkezés. Ja, értem. Így már világos. Amit emel, az a mészáros. És a fülkében természetesen Orbán Viktor ül. Aha. A hosszú szára, aminek a végén... lelóga a rakomány, az a Fidesz. A rövid szára és az a súly, az a hatalmas tömegű beton, ott ilyen beton tömbök vannak a másik szárában, hogy ne boruljon föl a daru, ami kiegyensúlyozza. Az ellensúly. Igen. Aha. Gyurcsány. Ez Gyurcsány és az ő pártja. Csodálatos. A DK. Így nem borul fel a daru. És ugye a szára, ami ugye merőleges a talajra, és ami magának a darunak a törzse és a gerince, az az állam, az államigazgatás és az állami szervek. És ez a NER. Írd már meg egy tanulmányba. Ez a konstrukció. Ez egy tanulmány. Tanulmány téma. Puzsér daru metaforája. Érted? Vagy valaki megírja ezt. Na, ez csodálatos, de visszatérve a kiöntős bácsira, hogy miért láttál abba te többet, mint egy puszta bácsit, aki fölháborodott a diákokon, és ő, mit tudom én, hangot mert adott azt követeli nem magának, tetszésének? Azt követeli magának, hogy ő neki az idők végezetéig álljon az idő, ameddig csak él, a 20. századot újra akarja élni, nem hajlandó elkapcsolni, nem hajlandó új csatornára kapcsolni, hanem megállította. Megállította az időt, és azt mondta, hogy kölykök, nektek nem jár saját sors, kölykök, nektek nem jár saját ország, mert mi, a Fidesz és a DK, a hosszú és a rövid szára a darunak, mi ezt nem engedjük. Nem engedjük. Nekünk jár a 20. század retrója, és újra retrózzuk a retrót is. Magunknak, meg egymásnak. Bayer Zsolt Tóta V. Árpádnak, Tóta V. Árpád Bayer Zsoltnak. Tudod, a Vágó István a Fábri Sándornak, Fábri Sándor Visszavágó Istvánnak. Ez is már egy korosztály. Egy korosztály, és most tudod, akárhogy is, ez a korosztály a maga diskurzusának a fogságába ejtette a társadalmat. És amikor jönnek a fiatalok, a kölykök, ezeknek az unokái, és azt mondják, hogy szeretnénk saját történetet írni, akkor akartok egy kis savat a pofátokba? Én a 20. századból jövök, ahol a pofázás után elgondolkodtak. Elgondolkodtak, még állt a 101-es szoba. Akartok velem jönni a 101-es szobába? És akkor talán eltakarodnak a kölykök tiktokozni. Ez a nagy terv. És akkor maradhat a történelem az övék, tudod? És folytathatják a szaros kultúrharcuknak, tudod, a saját kultúrharcuknak áldozva a történelmet. De míg Amerikában, ahonnan importálják a kultúrharcot, nem volt 20. századi világháború, meg totalitárius rendszerek, mint itt Európában, mint itt Magyarországon, hanem ott egy nagyon-nagyon békés 20. század volt. Egy nagyon prosperatív, Amerika a világura lett. És hatalmas királyság volt. És most ébrednek rá arra, hogy újra meg akarják vívni, mert már annyira régóta van béke meg a Pax Americana, meg akarják vívni a maguk 19. századi polgárháborúját. Tudod, csak hogy itt volt már két az amikről beszélsz most? Az amerikaiakról. Ja. Csak hogy itt Magyarországon, itt volt két világháború. Ja, ők a 19. századba akarnak visszamenni. Ők a 19. Mi meg a 20. században maradunk. Nem, most NER őket, meg azt a kultúrharcot, amit ők képeznek, arra használja, hogy megállítsa itt az időt a 20. században. Ha érted, mit mondok. Mert ez itt nem 19. század retró, hanem 20. század retró. Az világos. Csak ott 19. század retró. És ezek simán így meg is felelnek egymásnak. Mert a posztmodern szellem leegyszerűsíti. De most őszintén ez az idézőjel, amibe kerül a Horthy szobor, a kelet-magyarországi vonulásokhoz képest. Ja. Ez nem a feltöredezés. Ez nem az, hogy a egyre kevesebb pixelből áll a kép szellemi síkon. Nem ez történik? Hogy folyamatosan évtizedről évtizedre fogy a pixelek száma, amit látunk, és ritkásabb a szellemi tér. És hogy ennek a tüneteit érzékeljük akkor, amikor még biztos, tudod, már annyira kockázatmentes, már a történelem annyira nem az, ami, hogy egy szobrot oda viszek, a hónom alatt, és azzal tematizálom az egész magyar politikát. Egy szaros szoborral. Ahelyett, hogy valamit tennék, mert abból a szoborból semmi nem következik, mert már minden csak szimbólum. És a kultúrharc ez az idézőjelbe tett fogyasztói polgárháború. Ezért nem tud elsülni a puska. Várjál. Meg azért, mert ezek az öregek baszki soha nem kockáztattak igazán semmit. Semmit életükben. Mindig is. Mert mindig ez is már nem a második világháborús generáció. Nem is az 56-os. ez már a kádári jóléti, akiknek penge volt a nyakukba, és mentek a Edda koncertre. Ja, tényleg. A Hobo, meg a P-mobil, meg a izé. Most magamról beszélek egyébként. Ja, ja. Nem, hát... a probléma az, hogy, ők azt mondják, hogy itt... hogy ti nektek nincs történetetek, nincs mondásotok, meg gondolkodásotok a világról, csak a szaros fogyasztásotok, meg a fogyasztói kosaratok. Ti nem is tudtok történelmet írni, mert a történelmet az igazán nagyok írták. Az igazán nagy és nagyszerű dicsőkorokban. A dicsőséges pártitkárok, meg a dicsőséges pribékek és hóhérok, dicsőséges hősök, akik meghaltak, aztán a gyerekük úgy nőtt föl, hogy nem ismerte az apját. Az volt az igazi kor. Ezek meg csak, tudod, kis kurvák, kis fogyasztók, kis szarháziak. Ha nem lenne atombomba, már a civilizáció lehanyatlott volna. Az atombomba önmagában akkora tétet rendelt a háborúhoz, hogy ez a feszültség most 100 000 csatornán keresztül szivárog el. És még így is kisül sokszor. Én engem elsősorban az idegesít, hogy az Európai Uniónak nincsen semmi önérzete, nincsen semmi identitása, amire hagyatkozva, meg semmi önbizalma, olyan, mint egy hatalmas, félig ájult test, amelyik nem képes mozdulni, teljesen kurvája minden szaros diktátornak, meg Amerikának, meg Oroszországnak, meg Kínának, meg mindenkinek, és amikor látványosan jutnak hatalomra Európában Európa szkeptikus uniós pártok, akkor Európának nincsen ereje ahhoz, hogy azt mondja nekik, hogy itt integráció van, az integráció képezi Európát. Ez jelenti Európát. Itt, ami történik az Európai Unióval, az, hogy a megrekedt integrációt, meg Európa szuverén nemzetállamok képében való kiárusítását Oroszországnak, meg a Kínai Népköztársaságnak, azt úgy nevezzük el, hogy nemzetek Európája. Ez a nemzetek Európája. Az, hogy folyamatosan vétózzuk Európát, de sosem annyira, hogy Európa tényleg oda csapjon. Ez egy játék, ez egy kis művészet. És ez az Orbán rendszer. Hogy meg az Orbánnak ez a nagy művelete. Jó, nem figyelj, átlépni a határt. Értem. Mindig ezen a játéktéren belül maradni. Jó, na, szóval, hogy az van, hogy Konrad Adenauer meg Charles de Gaulle rendelkeztek egy elképzeléssel arról, hogy Európa integrálódni fog. Szén és acél szövetség. Úgy indult, volt, mint szén és acél szövetség, aztán lett belőle Európai Gazdasági Közösség. Tulajdonképpen tudod, hogy indult? Azután... Hogy a németek meg a franciák kibékültek egy évszázad múlva. Úgy, ős ellenségek. Igen. Olyan, mint hogyha a románok meg a magyarok kibékültek volna. Érted? Na, és azt mondani, hogy és ez Magyarország. És ez az Orbán, na jó, Orbán de, Robi, kormány, meg ez az Orbáni politika, hogy azt mondani, hogy amit a De Gaulle meg az Adenauer akart, az nem csak szén és acél unió volt, csak úgy indult. Az egy az Európának az integrációja volt. Az arról szólt, hogy végül az a vízió beletorkolik, igen, az Európai Egyesült Államokba. Ez volt a vízió. Ezért hozták létre. Valójában évtizedek alatt szépen... Habsburg Otto is ezt mondta, politika. Amit te mondtál egyébként. Igen, de hogy ez az Európai Unió, ez az Európa projekt. Ez így, és tudod, erre Magyarország azt mondja, hogy ez egy lázálom. Ez egy veszedelmes lázálom. Mert sérti a szuverén, a Magyarország szuverenitását, de tényleg Magyarországét? Nem Orbán Viktorét sérti véletlenül? Nem Orbán Viktor, nem a saját szuverenitását érti ez alatt véletlenül? Ez szép szónoklat, de most mondanék pár dolgot. Először is ez a frank birodalom, mi pedig avarok vagyunk. Minket Nagy Károly kiirtott. Nem szeretnénk a frank birodalom része lenni. Vágod? Ez az egyik. Na jó, ez most ilyen vicces volt, bazd meg, senki nem röhögött. Pedig én ezt poénnak szántam. De ami viszont a komolyabb, Robi, ami viszont a komolyabb. Tegyük félre egy icipicit az averzióinkat, és próbáljuk ezt az egész Európa, bár nem erről akartunk most beszélni, de akkor tárgyaljuk le. Van itt azért egy ilyen, most hagyjuk a NER-t, meg hagyjuk a olasz jobboldalt, meg ezeket. Az alapgondolatról beszéljünk. Nekem vannak nagyon-nagyon tisztességes baloldali ismerőseim, akik szintén nem tartják jónak azt, hogy van egy, tényleg egy frank birodalmi, most metaforikusan centrum, és akkor van annak egy perifériája, ami egy ilyen félgyarmati sorba kerül. Mondom, hagyjuk most Orbánt, most az alapszituációról beszéljük. Érted, amit mondok? És az bizony nem egy ördögtől való dolog, hogy a mi igazi identitásunk és a mi igazi kultúránk az nem a nyugat, és nem is a kelet, hanem azt úgy hívják, hogy Kelet-Közép-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa, attól függ, hogy melyik térséget tartjuk ebbe dominánsnak, mind a két elnevezés releváns, csak szemléleti kérdés. Tudod, Mrozsek, Kafka, Párizs, mert hülyeséget beszél, Pozsony, Varsó, Krakkó, Kolozsvár, Zágráb, Budapest, Bécs, tehát ez a Freud, ez a térség, érted? Ottlik, meg Örkény, ez Mrozsek, ez a kultúra, érted? Ez egy szerves kultúra. És hogy ez képezzen egy egyensúlyt a izével szembe, a birodalmi centrummal szemben. És bizony, most akármennyire vágod a pofákat, bazd meg, ha nem az Orbán csinálná ebben a izében, ebben a NER-ben, amit én se szeretek, és föl tudom sorolni, hogy miért nem szeretem, hanem egy demokratikusabb kormány, érted? Ezt én nem tartom ördögtől valónak, amit mondjuk visegrádi négyeknek neveztek, és 20 évvel ezelőtt is ezt mondtam, és 30 évvel ezelőtt is ezt mondtam. Érted? Én nem szeretnék bazd meg a nyugatnak a gyarmata lenni. De értsd már, hogy... A kínaiaké pláne nem, akkor már inkább bazd meg a nyugaté. Ha a két szar között választhatok, mondjuk a szar és a fos között, a kemény szar és a fos között, akkor inkább a nyugaté, mert azok ellen legalább beszélhettek. De értsd már meg, hogy éppen, hogy a Nemzetek Európája, amit az Orbánék annak neveznek, az a gyarmati sor, az jelenti, de azt, mondtam, az hogy egy picit ettől vonatkoztassunk el, és Európáról, de magáról beszéljünk. De értem, amiről te beszélsz, értem. Csak a helyzet az, hogy az integráció lenne az. De nem úgy, hogy mi másodrangú szolganép vagyunk? Nem. Tudod, Tóth V. Árpád, utánozzuk mindenben a nyugatot, de és akkor ki mi mondta ezt, jó másodosztályú nyugat lehet. De az integráció nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Az integráció azt jelenti, hogy amilyen jogrend van Nyugat-Európában, olyan jogrendre törekszünk az egész struktúrán belül, ahogyan Amerika a keleti partról végül kiterjedt az egész kontinensre. Hát ez volt, erről szólt az elképzelés. A déliek azt mondják, hogy őket elnyomták és gyarmatosították a jenkik. Igen, értem. Tudod? Igen. És volt is benne, most hagyjuk a rabszolgaságot, volt is benne igazság. Tudod, az, a, az az iparilag fejlett domináns rész, tudod, tényleg lenyomta arról van az szó, meg azt arról van szó, hogy kapják meg a, tudod, a kelet-európai népek, ez a régió, amely nem kapott jogot, nem közép-kelet-európaiak, igen, nem kaptak soha, soha megfelelő jogokat, meg megfelelő esélyt, meg megfelelő biztonságot. Ja. Meg, érted? És ő, őket... őnekik megadni, meg megfelelő életkörülményeket, meg megfelelő tőkét, mert ez egy tőkehiányos régió, az egész régió, soha nem jutottak hozzá, ezt szőjük át. Ez a nyugatnak, ez volt az Adenauernek, meg a De Gaulle-nak a víziója, hogy ezt tegyük egy egységessé. Jogharmonizáljuk, legyen az életszínvonal hasonló, legyen egy közös piac az egésznek. Lehet Bécsbe cukrászdánk. Igen, ez volt a projektnek a lényege. Így, ezt ők így képzelték el bizonyult. Az alapító atyák. Egy hazugságnak nem, bizonyult, nem, és csak jött egy kiábrándulás. Nem bizonyult hazugságnak, csak elakadt a dolog. Igen, lehetséges. De min akadt el, Robi? Megmondom, hogy min akadt el. Nem az orbáni összeesküvésen. Nem az orbáni. Az az eredménye nem az a, ennek nem, a az dolognak. Már csak a, igen, az már csak az eredménye valóban. Nem ezen akadt el. Hanem azon akadt el, hogy a... hogy annyira túltermelte Európa politikailag a történelmét a 20. században, hogy akadálytalanul vette át a kompetenciákat, meg a döntéshozatalt a piac a politikától. Amerikában azért ez nem ment ennyire simán, tehát ott azért az államnak, meg az állami, az állam elképesztő adóbevételeinek, meg az állam elképesztő erejének, katonai erejének, na, meg az állam, ott van egy hatalmas súly. Most, amit tömeg, a barátom és mond. Itt Európában ez egyszerűen nem volt meg, és Európa egyszerűen a gazdasági érdekeknek a hálójába gabajodott, és már nem tud tőle mozdulni. Na. De a megoldás erre az, bocsássál meg, hogy Európa kivágja magát ebből. És azt mondja, hogy igen, Európa szkeptikus párt vagy? Igen? Hatalomra jutottál az országodban? Tényleg? Így gondolja ez a társadalom? Hogy ez egy lázálom? És a nemzetek Európája azt jelenti, hogy eláruljuk Európát, meg eladjuk a kínaiaknak, meg az oroszoknak? Oké. Akkor kizáratási protokoll lép életbe. Tudod, létre kell hozni. Európának létre kell hoznia, mert ez így, tudod, nem mehet. A Brexit az olyan, mint egy járvány. És ez tudod, egy precedens. Simán jönnek a további populista politikusok, most már Meloni és Salvini, mindkettő ellenséges Brüsszellel. Jó, az egyiküket Putyin finanszírozza, a másikukat meg nem, mert az a Zelenszkijjel szimpatizál, és pont a Meloni. De a Salvini az például így sanszos, hogy a Putyin terméke. És tudod, ezek a figurák, ezek megnyerik a választást, és Európa ilyen bénultan figyeli, és szurkol. Na nincs, figyelj! Tudod, és hogy most az a szituáció, hogy oké, akkor Európa megalkot egy kizáratási protokollt önmaga számára, ami jelenleg nincsen. Tehát jelenleg nincs szabályozva az Európai Unióban az, hogy kizárni egy... Nem volt ilyen precedens. Nem történt ilyen. Föl se vetődött. Semmilyen módon. És ezzel élnek vissza az ilyen latorállamok, mint Magyarország. És, kemény szavakat de nem tudom, hogy miért használok több számot, mert nem tudom, hogy melyik a másik ilyen állam Európában, amelyik kiárulja Moszkvának a saját lobby erejét. Figyelj, meg, Robi, buzi hazáruló CIA ügynök vagy-e? Szóval most... Jó, most igen, értem, szóval, hogy te most kidurrant az agyad, az mondás, de hogy mondjak már tudod, mi a fontos mondás, csak bocsáss meg, engedd már meg. Nem. Hogy az Európai Uniónak vissza kéne menni a gyökerekhez. A kezdetekhez. Azok a nemzetállamok, bazd meg. Ezt mondom. Azok a gyökerek. Vissza kéne menni a nemzetállamokhoz. Két nemzetállamhoz. A franciához, meg a némethez. Hát köszönöm szépen. Menjünk vissza ehhez a két nemzetállamhoz, és mondjuk meg az egész Európai Uniónak, ha még van olyan, hogy Európa, meg még van olyan, hogy Európa eszme, hogy az Európai Uniónak két olyan állama van, ami nélkül nincs Európai Unió, ez Németország és Franciaország. Ennek megfelelően, ha mostantól kezdve valamelyik társadalom úgy gondolja, hogy neki jobb lesz, könnyebben fog boldogulni az unión kívül, az szavazzon az unió szkeptikus pártokra. Ez egy üzenet Brüsszelből. Egy egyértelmű üzenet. És itt van a jogi szabályozása annak, itt van a jogi szabályozása annak, hogy hogyan fogunk kizárni titeket, hogyha ti úgy szavaztok, hogy ti ellenzitek, a, vagy lázálom az, ami Európa. Jó. Figyelj. Három dolog. Az egyiken röviden, csak ezt muszáj megemlítenem, mondtál egy kurva érdekes paradoxont, és ebben nem, hogy igazad van, hanem egy érdekes dolgot vett föl. A libertáriusoknak a mekkája az Amerikai Egyesült Államok. Érdekes módon ott erős az állam, és az adócsalás az hazaárulással ér fel. Vágod? Európa, ami kevéssé hajlik az ilyen libertárius meg vadkapitalista eszmékre, itt mégis gyengébb, és a cégek letarolták, ezt állítottad. Ez minő paradoxon. Ez az egyik. Kurva érdekes, ezen egyébként kapásból, ugye, hogy a nagy libertárius Egyesült Államokban erős az állam, az meg, meg az adó. Igen. Európában, ahol a konzervatív gondolkodás, meg nem szeretjük a libertarianizmust, meg az meg itt a balos eszméknek is nagy tradíciója van, meg sok minden. Megrendült a hit mégis, az államban. Itt mégis gyengébb az állam, ezt megrendült mond. A hit, a 20. században megrendült a hit az államban. Európában megrendült, Amerikában nem rendült meg. Hiába erős a piac Amerikában. Mert nem volt náluk Hitler. Tudod? Meg nem volt náluk berendezkedve mindenféle diktátor szerteszéllyel, aki tudod, a másik törzset lemészárolta, kinyírta. Olyan, mint Franco. Csak az indiánokat, de az mindegy. Jó. De az egy századdal régebben igen. volt. Az igen. Na. Szóval, hogy arról van szó, hogy pont a Nemzetek Európája képezi azt a helyzetet, hogy a fejlett centrum kizsákmányolja, meg kiaknázza a filléres, szarba hagyott perifériát, a félperifériát. Már arra célzol, hogy mi egy összerakó üzem vagyunk? Ilyen pontosan arra, hogy összeszerelő üzem mi a német, vagyunk. Mi a német nagytőkének vagyunk igen. a területe, ugye igen, azt tudod. Igen, igen. És ugye azt is tudod, hogy az orosz barátság se pusztán Orbántól jön, hanem a németek és az oroszok használják Magyarországot egy érdekes kommunikációs és gazdasági csatornának. Németország nélkül nem lett volna ez a kurva nagy orosz barátság. Orbán érdekelt abban, hogy fenntartsa Magyarország gyarmati státuszát, mert ennek a gyarmatnak ő a helytartója. Ő adja el. Ő szedi utána a pénzt. Semmi szabadságharc. Érdekelt ennek a gyarmati státusznak a fenntartásában. Az integráció pont azt jelenti, hogy nem lennénk gyarmat. Érted? Erről szólt volna, ezt jelentette volna, hogy Alabama nem New York állam, tehát pont, gyarmata. Pont a fordítottját mondod, hogy a szabadságharc tart gyarmatba, az integráció tartana minket centrumba. Igen, úgy válna belőlünk a centrum. Igen, és belőlünk válna, nem azt a centrumot vennénk át, érted? Semmi tótavé. Nem, csak föl lennénk fejlesztve, meg föl lennénk tőkésítve, meg föl lennénk minden szempontból zárkóztatva. Értem. Ezt jelenteni. És ehhez képest, de Orbán hatalmát nyilván veszélyeztetni. És hát akkor nemzeti dac. Tudod? Nemzeti dac, ez így gyarmat marad, de az enyém. Tudod, nem fogom hagyni, hogy ti felszabadítsátok a jobb ágyaimat. Mennek el a emberek. Bizonyos katonákat el kell veszíteni a hadjárat során ahhoz, hogy végül célba érjünk. Jó, szerintem azért mennek, mert nem a témánkról beszélünk, de tárgyaljuk le akkor Európát. Én figyelj, még egy szempont, Robi. Figyelsz? Igen. Kihagytál egy aprócska körülményt. Az Amerikai Egyesült Államok nem nemzetállamokból alakult, ott kurva könnyű volt ezt létrehozni. Tudod, ott telepesek voltak a keleti parttól nyugatig, Mexikótól Idahoig. Érted? Tehát ott az más, bazd meg, ott nem az írek meg a izéknek a nemzetállamai voltak. Itt egy évszázados, évezredes történelem nem tudta ezt összehozni. Európát két esetben egyesítették. Most Nagy Károlyt hagyjuk, mert az még a nagyon korai időszak. Két esetben egyesítették. Az egyiket úgy hívták, hogy Bonaparte Napóleon, a másikat meg Adolf Hitler. Ez a kettő volt az Európai Egyesült Államok. Bakker. Na most, te vágod? És ez a történelemből jön szervesen. Mások a körülmények, értem. Mások a kondíciók Észak-Amerikában, mint itt. Értem, persze, értem. Értem az összefüggést. Tudod, csak azt mondom, Orbán Viktor egy sajátos alkut kötött a magyarokkal. Megkötötte ezt a sajátos alkut, amit a magyarokkal minden egyes... Itt, de ez már egy más téma már. Igen, de hogy igen, nézd. Európáról beszéltünk, én csak azt mondtam, hogy olyan történelme van Európának, ami lehet, hogy eleve lehetetlené tesz egy Európai Egyesült Államokat. Érted? Lehetséges, de tudod, mi az igazi... Neutrálisan mondtam, neutrálisan. De ha ez igaz, akkor meg miért tartjuk fent a nemzetállami a sokféle nemzetállami önzésnek ezt az intézményrendszerét? Lehet, hogy nem kéne. Hújjon szét a picsába. Hát ez a természet rendje. Érted? Egyébként leszarom, hogy elmennek a vendégek, ha fizettek tőlem, elmehetnek. Igen, hát még jobban tudod, is érzem tudod, magam. Én azért mégiscsak azt gondolom, hogyha ez beterjesztené az Európai Unió az ilyen államoknak, mint amilyen például Magyarország meg Olaszország, hogy el lehet dönteni, hogy akartok-e a jövőben Brüsszel ellen hadakozni, vagy óriás plakátokon Brüsszel ellen uszítani. Igen. Mert hogyha nem, akkor itt van arra egy protokoll, hogy hogyan fogunk kizárni titeket. Az nekem is... Érdekes módon, hogyha ez megtörténne, ja. Figyeld meg, hogy Orbán Viktor ho-ho-ho-ho-ho visszavenne a szabadságharcából. Hát hirtelen nem lenne, tudod, lenne az egész dolognak tétje. Igen. Ez olyan, tudod, mint amikor a tetszhalott állat, amire már rájárnak a dögevők, így rándul egyet, és a dögevők hirtelen így szerte szétszaladnak. A hatalmas erő, a hatalmas test megmozdult. Na most nekem az is megfelel, hogyha leszámolunk ezzel az ábránddal, hogy Európa, meg európai identitás, meg európaiság, bár szerintem ez egy értékes dolog, meg értékes... Erre egyébként az a válasz, Robi, ma a hivatalos, félhivatalos válasz, hogy ez az Európa már nem az az Európa, tehát ez már nem De Gaulle és Adenauer Európája, még csak nem is Kohl kancellár, vagy Giscard d'Estaing Európája, ez már az LMBTQI, a nem normalitás, a buzik, meg bevándorlók, meg van. A zárt körzetek Európája. Ehhez csak zárójelben hozzátenném, hogy Kína a normalitás, mert ugye ott olyan jó kis kísérletek vannak, hogy állat-ember kimérákat hoznak össze, mert ott nincs ez a keresztény etika, hát az, ha az a normalitás, hát akkor hajrá. De rendben, persze, rendben, akkor zárjanak ki minket, vagy lépjünk ki Európából, akkor, vagy ne legyen Európa, úgyis oké, úgyis jó, majd akkor a németek meg a franciák együtt, a Benelux államokkal együtt majd azok csinálják már, azt annyit. Azok már transzneműek. Azok meg ők már mint transzneműek. Már itt és, mi vagyunk a nyugat, tudod? És, a vagy nyugat. De legalább nyugatról a romlásból, a rothadásból hazajönnének azok a kint dolgozó százezrek, fiatalok, akik lehet, hogy beindítanák az időt a Kárpát-medencében. Na, olyat nem! Annyira nem jók vagyunk azok szuverenisták. Jók azok azt ott azért ki... nem akarjuk azokat. Pont jók. Robi. Meg a... Ja, ha lehet, hogy akkor a német multik nem tudnának ugyanilyen feltételek mellett összeszerelni. Jók azok ott, az sőt, nem lenne jó! Hát akkor mégis Brüsszel! Vándoroljanak is ki, maradjanak kint többet, majd jönnek ide kipcsakok. Majd lakosságcsere, hát tök jó. Hát a népet le lehet váltani. Én ide betelepítenék kazahokat, üzbégeket, oroszokat, ujgurokat elüldözik Kínából, jöjjenek ide, és akkor itt jó lesz. De megint csak... Olcsó munkaerő. De tudod, megint csak itt tartunk, hogy az olcsó munkaerő meg a nyugdíjas tömeg. Persze, világos. Hogy, világos. Visszatértünk ugyanoda. Miért nem akarunk Európát? A tanulatlan jobbágy tömeg és a nyugdíjas tömeg, a 20. századot konzerváló nyugdíjas tömeg miatt. És miért kell akarnunk Európát? Mégis. Ugyanezért. Mert Európa biztosítja ezt, és az Európa elleni lázadás is. Az oroszok nem adnának pénzt? Hát szerintem már adtak. Kételjeid vannak. Kínaiak. A BRICS-be belépünk, és lesz nyugdíj. 15. havi. Tutira veszem. Na, figyelj, Robi, amit te elmondtál, ez a alakoskodás. Tudod, hogy azért lázadó vagyok, de egy bizonyos határig és szőr mentén. Tudod. Amikor Liszt Ferenc Magyarországra jött, mert ugye hát azért mégiscsak magyar származású volt, és eljátszotta a Rákóczi marsot, zongorán, a Rákóczi indulót. Folyamodott egyébként magyar nemességért, mert akkor már ő ilyen Európa híres előadó volt. És eljátszotta a Rákóczi indulót, és felállva tapsolták. Lófaszt kapta meg a magyar nemességet ezután, és akkor azt mondta neki a császári totum factum, Liszt úr, maga ugyan nem itt élt, nem is tud magyarul, de egyszerre szeretne rebellis lenni, és ő felsége hűséges alattvalója. Maga tényleg olyan, mint egy igazi magyar. Szerintem térjünk át az abszurdra és az intelligencia általános süllyedésére, mert egyébként ez lett volna ma a fő témánk, és ez egy nagyon komoly téma, és ez ott merült föl, hogy nagyon szar irányba ment egyszer itt a konverzáció, és akkor én így megmentettem a helyzetet, és a Robinak voltak ilyen régen, a régi apukon voltak fix témái. A cápa orra, a por, és akkor a buthátlanítás, butha űzés, hogy bedugja a seggébe a izét, érted, és kihúzza a beleit, és stb. És ezen régen mindenki röhögött. És bedobtam ezt, Robi el is mondta, és senki nem röhögött. És ebből azt vontuk le, hogy az intelligencia általános csökkenése megmutatkozott az apu nézőközönségén is. És... De miért? Most ezt ne vegyétek személyes értésnek. De nem biztos, hogy az intelligencia. Nem egyedi intelligencia csökkenés. Biztos, hogy 150 az IQ-tok. Nem erről, csak a mérők is ugye olyanok az új intelligencia tesztek. Ehhez képest, na jó, nem trollkodok. A lényeg azért, most komolyra fordítva, Ami még humor volt 20, tehát igazából itt kezdődik, most komolyan mondom, ami még humor volt 20 év, az nem humor. És ezzel, én ezzel összekapcsoltam egy dolgot. Nemrég megnéztem Bob Fosse-nak a Mint halálig zene című filmjét. Nekem most jobban tetszett, mint régen. Ez egy Broadway sztár volt, ez a csávó, ő volt ilyen táncos, koreográfus, rendező, akármi, és két filmet rendezett, nem volt filmrendező, két filmet rendezett, a nagyon híres Kabarét, arról talán még ti is hallottatok, és ezt a Mint halálig zenét, amit magáról mintázott, és megjósolta benne, hogy hogy fog meghalni, és pár év múlva tényleg úgy is halt meg. Ilyen túlhajtottság minden, és megnéztem, és mondom a Robinak, hogy Robi, bazd meg, egyszerűen a 70-es, 80-as évek, még a 80-as évek elején is már intelligensebb volt a filmnyelv. Intelligensebb volt a film, tehát volt egy filmnyelv. Még a közepes moziknak is volt egy nagyon sajátos filmnyelve, amit úgy lehetne megközelíteni, hogy a belső, a gondolatokat, meg a mentális állapotokat is filmre vitte a figura. Ma ez valahol kikopott. Még a jó filmekből is eltűnt az a filmnyelv, ami a 70-es, 80-as években benne volt. A Mint halálig zene és a Éjféli Cowboy. Szereted azt a filmet, ismered. Kurvára más a kettő. Kurvára más, de ugyanazt a filmnyelvet használják. És volt egy humor, amit a Monty Python űzött, meg kurva sok mindenki űzött, és ezt már nem értik. Nem értik a filmnyelvet, nem értik a humort. És itt jött, itt a Buddha tisztítás, vagy Buddha izé kapcsán, hogy miért van az, hogy nem értik ezeket a nyelveket. És ez szerintem egy mélyebb probléma, mint a politika. Ez már nem pusztán a politikai korrektség. Sőt, van egy olyan gyanúm, hogy itt olyan mentális átalakulások, sőt, kognitív szintű átalakulások zajlanak, köszönhetően sok mindennek, hálózati társadalomnak, internetnek, sok mindennek, ami miatt valahol van egy közös lebutulás, magamat is ideértve, és nem értünk már bizonyos nyelveket. És a politika, a vók, meg a politikai korrektség, meg ezek az idiotizmusok, ennek nem az okai, szerintem, hanem már az eredményei. És mi van, hogyha mindenki csak a saját szubkultúrájában avatott? És ez az összeavatottság, ez az összeavatottság, ez szűnt meg. Na ez meg egy másik. Na ez is egy jó. És valójában nem az intelligenciával függ össze, akkor már sokkal inkább a humorral, az érzékenység, a túlérzékenységbe csapott át, és elkezdte üldözni a humort. Az a tény, hogy a John Cleese 1960, nem tudom én, 9-ben mondott valamit, vagy csinált valamit, ami kurva vicces, és szakadt rajta egy nemzedék, aztán szakadt rajta még néhány nemzedék, és most a John Cleese ugyanazt mondja, vagy ugyanazt csinálja, pontosan ugyanazt, mint akkor, és bunkó. Ja. És bunkó. Na. Értjük, hogy ugyanarról beszélünk. Ez nyilvánvalóan egy ilyen neoprüdéria valójában, mert a nevetés felszabadultság. Nem, a nevetésnek van egy... Nem a szabadságot akarod nem egy, mondani? Nem, inkább azt mondom, hogy a nevetésnek, a nevetés annyira önfelett, hogy közel áll a szexhez, De a szabadság, mind a kettő a szabadság. Igen. Bazd meg, a zsarnoki társadalmakban a szexet miért nyomják el? Igen. Miért akarják neked a paplan alatti részedet ellenőrizni? Hát azért, bazd meg, mert a szex a szabadsággal összefügg. Ez ennek a kacajnak az üldözése, ami egyébként már zajlott ennek neoprotestáns gyökerei vannak. Na ez európai neoprotestantizmusból bontakozott ki ez a neoprüdéria. Kimentek ezek az állatizék, puritánok Amerikába. Így van. ott elégették a szálemi boszorkányokat, igen, kiirtották az indiánokat, és ezt a szörnyű izét létrehozták, máig él, érted? És Robival pont ezt beszéltük, mind a ketten egymástól függetlenül jöttünk erre rá, mert ő fölhívott engem telefonon még hónapokkal ezelőtt, és mondja, hogy mekkora izé rájövése volt, és mondom, Robi, bazdmeg, pont két hete posztoltam ki ugyanezt. És egymástól függetlenül, hogy a Woke-ot balosnak gondoljuk. Van ez az amerikai protestáns konzervativizmus, és ezzel szemben ez az új balos szar, ez a ilyen, hát úgy, hát amit Woke-nak nevezünk, politikai korrektség, kulturális balosság, mit lehet még ide sorolni, csomó minden, tudod. És mind a ketten rájöttünk, hogy nem balos, hanem ugyanaz a puritán neoprotestantizmus. Ugyanaz a tiltó, prűd, szexellenes, aszexuális, tiltó, csak az egyik istennel, a másik isten nélkül, ez a különbség, de a kulturális minták tök ugyanazok. Na igen, tehát hogy valójában ezek együtt érkeztek, ezek a puritánok együtt hozták a mindkét kurzusnak az üzemanyagát, mindkét mai kurzusnak az üzemanyagát. Az a neoprüdéria, ami kifejeződik a MeToo-ban, meg kifejeződik a humornak a bunkóként való azonosításában, és ezáltal a civilizált emberiségből való kirekesztésében, ebben ennek a mélyén ez a, amiért a Shakespeare-nek a Globe színházát is... Így van, pontosan. Pontosan. Tudod, üldözték. Pontosan. A Woke aktivisták, meg ez a negyedik generációs feminizmus, az rokon Pat Robertsonnak. És az volt a, igen, és az rokon volt az érvük, Pat Robertsonnak. Az volt az érvük, amikor üldözték a Shakespeare-nek a színházát, hogy abban szoknyában vannak férfiak, és az tiszteletlenség az úrral szemben, mert ott férfiak játszottak női szerepeket, tudod, de ez ugyanaz a gesztus. Mint amikor kötelező szoknyában lenne a férfinak, és tiszteletlenség, hogyha te viccet csinálsz belőle. Igen. De ugyanaz a prüdéria, ellenprüdéria. De valójában üldöztek mindent, mert ő bennük, meg a judaizmus, a Krisztus előtti, és a Krisztus valójában a Krisztus után is konzervált judaizmus. Él tovább. Ezek a neoprotestánsok, minden, ami Calvin és Calvintól nál protestánsabb, ez mind a judaizmust támasztotta fel plusz Krisztus. Nagyjából. De visszavezette mivel hogy elvetette a szentségeket, a szentségek funkcióit visszavezette hova máshova, a cselekedetekre. Tehát nincs gyónás, hanem számolj el a lelkiismereteddel, öreg, és éljél úgy, ahogyan szerinted kéne. Satöbbi. Ez egy rejudaizáció volt. Tehát tulajdonképpen ez a világot leszabályozó dogmák tömege, amikre nem kérdezel rá, meg nem kérdőjelezed meg, mert az rendelve van. Az úgy van rendelve. És ezek szabályozzák az életet, az élet egészét. Így élünk helyesen. És figyeljük egymást, és lessük egymást. És bekukucskálunk a másiknak a hálószobájába, és kerüljük a színeket, és kerüljük az ízeket, és kerüljük az erotikát, és szégyeljük a saját szexusunkat. Szégyeljük a vágyainkat, azt, hogy kívánunk valamit vagy valakit. És rettegünk a zenétől. Rettegünk az érzelmek elszabadulásától. mint a megszomorítottak, akik elvárják a világtól, hogy legyen mindenki megszomorított, és akkor ők sem megszomorítottak többé. Ebből született a MeToo-nak a neoprüdériája, ez az üldözése a mindennek, ami él. Ez precíz, így van. Mindennek, bazd meg, ami hogy él. Hogy mer élni a maga kedvére? Hogy meri élvezni, hogy él? Mikor a Krisztus meghalt a bűneit, arra mindig talál elég ideológiát az ember, hogy miért nem szabad. Főleg, ha meg van szomorítva. De ez a megszomorítottság. Most az áldozatiságra akarsz kiukadni? A feslettségből, tudod, megcsömörlött fél Európa a Vatikán feslettségétől, meg a katolicizmus feslettségétől, visszaborzat és visszazuhant kulturálisan a judaizmusba. Ez a reformáció. És ennek a szélsősége lett az államvallás Amerikában. Hát nem csoda, hogy itt van egy ateista prüdéria, meg van egy teista prüdéria. De nagyon hasonló mind a kettő. Nagyon hasonló mind a kettő. Nagyon hasonló. És most már, tudod, Magyarországon, hogyha elolvasod a VM-ent, vagy hogyha elolvasod a Demokratát, az már bocs, biztos. Mi az a VM? VNM? Az egy feminista véleményportál, ja, inkább bocs, így mondom. Akkor összekevertem valamivel. Feminista, kulturális, hogy véleményportál, de hogy a lényeg az, hogy abban közösek, nagyon, tehát szinte mindenről mást gondolnak, de abban közösek, hogy mindketten szoknyát húznának az asztal lábára is. Harisnyát. Érted, hogy mit harisnyát. Mondok? Tudjátok, mire utalt a Robi? Csak véletlenül szoknyát mondott. A viktoriánus korban annyira prűdek voltak, hogy az asztalok és székek lábára is harisnyát húztak. Egyébként... Nehogy valaki kiverje véletlenül ezekre. Hogy... Ránéz, nem hú, lehet... az asztal lába, hát erre rárántok, de hát a harisnyát le kéne venni, azt nem lehet, szabad. Nem lehet meztelenül egy láb. Még az asztal és a széké sem. Egyébként ez a metafora animációja. Tudjátok, amíg egy mert a széknek bazd meg nincs lába, az egy köznapi metafora. Ahogy a nap nem kel fel, mert nem ember, és a szél nem fúj. Érted? Ezek metaforák, és bazd meg, animálták a metaforát, mint a dugó van a városban, és egy kurva nagy parafadugó, ugye a kedvenc apus iskola példánk. És a székek lábára, meg az asztalok lábára harisnyát húztak. Érted? És ez olyan, érted, a pohárnak a talpa. Hát adjunk rá cipőt, bazd meg, mert mesztelen a pohár talpa, és megszúrja magát egy szögbe. Vagy az üveg nyaka, hát bazd meg, megfojtom az üveget, a nyakánál fogva, értitek? Az épület homlokzata, ugye ez a homlok. Hát lázas az épület, bazd meg, megfogtam a homlokát, és égette a kezemet. Ez metafora animáció, de ezzel az az érdekes, hogy ez rokonhas skizofréniával. Tehát képesek kultúrák odáig jutni, hogy megbomlik a kollektív tudat. Ami az érdekes, hogy ezek a kultúrák, ezek időről időre olyan viszonyba kerülnek egymással, hogy vagy el kell tanulniuk egymás működését ahhoz, hogy megmaradjanak, vagy el kell foglalniuk egymás fővárosát ahhoz, hogy megmaradjanak, és utána olyan békébe kell kényszeríteni a másikat, a másik kultúrát, hogy az visszavonuljon. És tudod, hogy a kultúrák ugyanúgy háborút vívnak egymással, ahogyan az államok. Ugyanúgy el tudják foglalni egymás fővárosát, ahogy az államok. A kultúráknak ugyanúgy megvan a védvonaluk, ugyanúgy megvannak azok, akik védik, ugyanúgy megvan a zászló a fővárosban, amit meg kell szerezni, és ugyanúgy el is lehet ragadni ezt a zászlót. A Mohamed azaz én szememben több is, mint egy vallásalapító, és mint egy hadvezér, és mint egy államalapító, és mint egy kultúra szervező, meg civilizáció szervező, hanem ő egy modern értelemben vett politikus is volt, ami teljes anakronizmus, hogy abban a korban modern értelemben vett politikusról lehessen beszélni. Mert nem létezett, még nem volt föltalálva még az a fajta racionalitás, ami alapján a mai politika szervezi magát. De valahogy a rómaiaknál voltak csírái. Robi, a rómaiaknál voltak csírái. Igen. Találsz modern csírákat. Igen. Igen, voltak csírái, de a Mohamed az a maga struktúráját azt nem a hellenizmusból, meg nem Rómától, hanem a judaizmusból és a kereszténységből. Meg az arab törzsi világból, Robi, meg az arab törzsi világból. A Kába kő az addig is ott volt. Ja, csak ő üldözte egy darabig, amíg el nem kergették. Aztán megtért a Kába kőhöz. Na. De elhatárolódom, én nem akarom, hogy engem fölrobbantsanak. Várjál, ne haragudjál, én nem tudom. Én nagyon tisztelem az iszlámot, nem tudok róla semmit. Na várjál. Elmondom, hogy mi a... Korrupt vagyok, és gyáva, mert öregszem. Én meg azt kérem... Kádárista. Én meg azt kérem tőletek, hogyha eljöttök értem, hogy megöljetek, a famot hagyjátok, ő nem gondolja úgy. Ő nem akart bajt. Csak engem, velem számoljatok le, ezt, hogy halljátok. Csodálatos. Kedves terroristák. Csodálatos. Szóval a két összetevő, amiből a Mohamed megkonstruálta az iszlámot, és ami a géniusza, és amire azt mondom, hogy ez egy modern vonás, hogy a kereszténységből átemelte a térítést és a megváltásnak az exportját, a judaizmusból meg átemelte a nagyon keményen szabályozott életmód előírásokat. Amit egyebek közt Calvin is átvett, és amiből lett a neoprotestantizmus. Az iszlám jobban hasonlít a judaizmusra, mint a kereszténységre, kivéve egyes neoprotestáns irányzatokat. Csak a különbség az, hogy az iszlám az térítő vallás, ellentétben a zsidó vallással. A judaizmus nem térítő ugye vallás. Ugye azt tudod, hogy a történelem egy idejében nem teljesen így volt. Tehát nekünk, alapvetően igaza van a Robinak, így van, ez egy toposz, ez igaz is, a judaizmus bezárt, oda betérni esetleg lehet, különböző izéken végig kell menni. És ez Mohamed idején is így volt. Megnézik a farkadat, meg mit tudom én, rendben van. De azért pont a Mohamed idejében volt például egy arab uralkodó, ha jól tudom, a mai Jemennek a területén, aki, tehát az arab törzsek rájöttek arra, hogy nekik egy modern vallási, tehát nem elégséges az államszervezethez, az államszervezéshez, ahogy erre a germán törzsfőnökök, meg a magyar István, meg Géza is rájöttek, kell valami új. És volt egy, és ez az iszlámnak az előzménye, hogy erőszakkal zsidó vallásra térítette az arab törzseket, állítólag ezek a jemeni zsidóknak a őseik. És halállal büntette, aki nem tért meg zsidónak. Nagyon ritka, de ez létezett. Aztán ugye ott van a Kazár Birodalom, ahol fölvették az előkelők a zsidó vallást. Állítólag politikai jog. Ők azt mondják, hogy azt találták legokébbnak a szentiratok közül, de azért ott volt a nagy muszlim tenger délen, a kalifátusok keleten meg Horezm, a mai Kazasztán meg ez a vidék, ott már kialakult egy ilyen faszatürk muszlim közeg is, és északon meg nyugaton a kereszténység. És a függetlenség miatt a Kazár előkelők, akik türkök voltak, elvileg rokonaink és zsidók. Azok nem olyan jó rokonok, mi? Olyan, mint a finnugor, bazd meg, szarrokonság. Na, szóval a kazár zsidónak is hívták ezeket a pajeszes pólisiakat, igen. De az már csak az elnevezés, mert ugye Kazária az de a Kaukázustól a Volgáig terjedő birodalom volt. Jaj, de okos igen. vagyok. Na, de a szétsült a fejem. Kazároknak a szolga népe voltunk. Nem, ez utóbb, valószínű nem. Tudod, az újabb kutatások szerint lehet, hogy nem is voltunk Levédiában. A legújabb... Pedig azt levédettük. Hú, de szar volt, bazd meg. A legújabb kutatások szerint nem sumerista, meg türk tanácsos kutatásokra gondolok, hanem normális régészekre. Lehetséges, hogy nem 400 évig tartott az az út, hanem csak 60-80 évig. És tudhattak a Kárpát-medencéről, és egy célzott projekt volt, és arra bizonyos Magna Hungáriából egy generáció alatt jöttünk ide, és csak etelköz volt, az is rövid ideig. Tehát nem biztos, hogy volt Levédia. Tehát az újabb kutatások szerint egyenesen jöttünk Dél-Oroszországon át. Nem volt Kazária meg Levédia. Én pedig olyan jó... Akkor zsidók se vagyunk. Nem. Vagyis én nem. Te. Én. Kettőnk közül csak is él lehetek a zsidó. Na, tehát visszatérve azért én pedig olyan jó... Úgy értettem, hogy te lehetsz nem zsidó. Jó, akkor megbocsájtok. Örüljél neki. Na, oké. De most már ez nem számít. A Fidesz már zsidóbarát. Már nincs jobbik. Földarálta, ledarálta, kiszarta, megette, újra kiszarta. Érted? Tehát itt már nincs már. Az izraeli jobboldal már tiszteletbeli hún szinte. Trumppal együtt. Tudod? Na, és azt akarom mondani, viszont ezt lehet, hogy bazd meg még neked sem meséltem. Annak idején, amikor kurvára ment ez a zsidófóbia Magyarországon, akkor kitaláltam egy ilyen kurva jó izét, csak leírtam és elvesztettem, hogy a kazár birodalomból menekültünk, akkor még nem voltak ezek az új régészeti kutatások, ezek pár évesek, és menekültünk a kazár birodalomból, érted, és elérkeztünk a Kárpát-medencébe, de a kazárok minket űzőbe vettek. De eltévedtek az időalagútba, és 1000 év múlva jöttek, ugyanúgy Vereckén át, csak a lovak helyett már szamarak, a kaftányuk még megvan, de olyan sötét lett, a régi varkocsok helyett már hosszú pajesz lett, és Kumbéla vezetésével rövid ideig egy kazár birodalmat alapítottak Magyarországon. Zseniális ötlet! Én szerelmes vagyok magamba, bazd meg, hogy ilyet kitalálni. Na, térjünk vissza, próbálom bazd meg a Monty Pythont, erről beszéltünk volna, tudod, a humor, te meg belementél a szomorú valóságba. De mindjárt elsírom magam, bazd meg. Most nézd. És még halkan is beszél, ezt a rádióhallgatók nem fogják hallani. Én azt hiszem, hogy a rádióhallgatók. Kádárkori nosztalgia, retro. Mindig, amióta apu van... Én a YouTube, tehát akik a YouTube-on hallgatnak minket, mindig rádióhallgatóknak nevezem őket, tudatosan. Érted? Mi vagyunk a Szabad Európa Rádió, ha már Robinak ugye Európa a mániája. Na. Azt hazudták, hogy a csók... Azt hazudták, hogy a csokosoké lesz az ország, de a csókosoké lett az ország. Nagyon jó. De félbeszakítottalak az előbb, valamit akartál mondani. A kazárok. Tudod, a kazárok. Igen, a kazárok. Hogy voltak a kazárok? Robi? Ja, a kazárok voltak a mi kazároknak a segédnépe, úgy nevezett segédnépe. De voltak kiderült, a magyarok, nem. Amikor én tanultam ezt, még igen, az még volt a tananyag, hogy a kazároknak a segédnépe voltunk, és ott esetleg összezsidózódtunk. Összebizony. Már úgy jobban, mint a Dajstomival, hanem annál jobban. Igen. Elhatárolódom igen, a Robitól. De az új kutatások kimutatták, hogy se nem finnekkel, se nem zsidó kazárokkal nem keveredtünk. A cigányokat kihagytad. Hát, három tiltott az a magyar, aki nem cigány, nem zsidó, nem finnugor. az igen, az igaz de, igen, magyar. Igen, de tudod... A finnugor még rosszabb, mint a zsidó-cigány együtt. Hát oda, Fideszben annyira alacsonyan van a belépési küzöb, hogy győzikének elég annyit mondani, hogy a vérémét adnám a miniszterelnök úrnak a vére, ha a halálomat adnám a miniszterelnök úr. És tudod, ennyi elég, és az első sorban állsz a békemenetelésen. Tudod, az első sorban a Bolyer Zsoltán ezzel a mondással győzik el. A Bencsik Andrással, a Bolyer Zsolttal egy sorban menetel. Tudod, ezzel. És fogja a molinót. És a nulladik lépésben azt mondja, hogy a vérét. Ő, aki, tudod, 5 forintot nem ér a szava, tudod. És az a látványosság, tehát az a mutatvány, az volt a vásári mutatvány évtizedeken át, hogy itt van Győzike, egy olyan cigány, akit ti elképzeltek. De a cigányok nem olyanok, de a Győzike olyan. Rajta lehet szórakozni. Egy kurva szavát nem lehet elhinni. Mindenkinek hazudik, szórakozz rajta. Szórakoztasd magad, nem cigánynak hívják, Gáspárnak hívják, Győzike. Nem az egész cigányság, amúgy ők becsületesek. Csak az az egy, akit mutogatunk, hazudozik állandóan. De mert nem elég találékony, mi gyártunk is nekik hazugságokat, magyarázza a kommunikációs elit. És tudod, ez a Győzike, aki egy másfél évtizedig az volt a látványosság, hogy bármit hazudik, hát akármit, és mindig hazudik. Az most azt mondja, hogy az életét adná. Tehát ilyen mondás. Mondhatta volna azt, hogy hát az Orbán Viktor az egy elég biztos kézzel vezeti az országot. Tudod, ahogy a Dopman. Ahogy a Dopman. A Dopman azt mondta, hogy azért ez biztos kezek közt van az ország. Mondta a Dopman. És én nem azt mondta, hogy megnyugodott. Ezt mondta. Hát valami ilyesmi a Dopman. Én egyet olvastam, Orbán ehhez. Viktor egy fénylő nap az égen. Hát biztos kezekben van a naprendszer, nem? Hát... ez egy... Érted? Igen. A rugdos, de a fénylő nap az égen is egy mondás. A rugdosott meg... feje az úgy kivirult, és igen, de... nappá vált. Tiszta aszték, bazd meg. De a fénylő nap ragyog az égen, az is olyan, az is egy mondás, de az, hogy a véremet adnám azért, hogy ragyogjon a nap az égen, hát tudod, még a nappal kapcsolatban is olyan, hogy hát... Még szerencse, hogy nem kér ilyet a nap. Mert lehet, hogy le kéne a napnak is hunnia a szemét, csak hogy te ne add a véredet. Látod? Ja, és főleg, amikor a Győzike magyarázza ezt, és tudod, mindenki tudja, hogy hazudik. De tudod, a Győzike is már tudod, gyököt vontunk a Pataki Atisból, és megkaptuk a Tóth Gabit. Gyököt vontunk a Tóth Gabiból, és megkaptuk a Győzikét. És most a Győzike mondja azt, hogy a véremet! Hát a vérem! És az az élmény, hogy a NER ezzel azt mondja el, hogy na ugye cigányok, látjátok, így is lehet. Így is lehet. A véreteket sem kell adni, de hazudjatok egy nagyot, ahogy szoktátok, és krumpli is lesz. Egyébként rájöttem arra, hogy a cigányok csinálták végig jól, soha nem ért többet a szavazatunk egy zsák krumplinál. Mindvégig egy zsák krumplit ért, és mi sosem vettük fel. Hanem leszavaztunk mindenféle SZDSZ-re, meg Fideszre is volt olyan, hogy szavaztam, meg mindenféle pártokra, úgyhogy MDF-re, mi LMP-re is szavaztunk, tudod? És tudod, mindig is az volt, hogy egy ilyen európai, nyugatosabb, zöldebb dologra szavaztunk, de amit kaptunk, az ugyanúgy az MSZMP lett. Hát mindig az MSZMP-t kaptuk, de össze-vissza szavaztunk mindenféle pártokra, amíg a cigányok mindig is kaptak egy zsák krumplit, és ez egy zsák krumplival észszerűbb döntés, akárhogy is azt kell, hogy mondjam. Picsába is. Azért roppant tanulságos, hogy itt az előbb haldokló barátom, hogy kivirult, milyen témára, és ti mi... A krumpli! Nekem ez ilyen! Ti mit tapsoltok meg? És ez egy eleven illusztrációja volt, amivel kezdtük, hogy a abszurd humort nem értitek már, mert csökkent a kollektív intelligencia kvóciens. De mi van akkor, ha ez is a feltöredezés, ha ez is a pixel hiány, hogyha ez is abból következik, és ez az ő sok, amiről beszélünk, hogy... De röhögés mindig lesz. Csak igen, tudod, igen, az de ahogy egyre kevesebb, tudod, ahogy fogynak... Nem az intellektuális humoron, hanem az, hogy leszartam a fejét. Ahogy fogynak érted? A pixelek, úgy bizonytalanodik el a percepció. És egyre durvábbak a tétek. Egyre inkább mindenki arra figyel, hogy ő minek látszik, és nem arra, hogy ő mi. Igen. És ebből következően mindenki fegyelmezi magát, mint a neoprotestánsoknál, ahol baszki, otthon sem lehettél otthonos, vagy otthon se lehettél olyan, amilyen te vagy. Mert nem Isten mindent látott. De nem csak tényleg, az Isten szeme, az mint Isten, a nagy testvér figyel téged. Nem csak az Isten, hanem a tiszteletes úr. A tiszteletes úr, mert mindenki, aki besúg a tiszteletes úrnak, tudod, ez Dogville. Ez a neoprotestáns kisközösség, ahol az embernek folyamatosan a... Nem a farkasa. Nem a farkasa. Nem a farkasa, az te vagy nekem. A patkánya. Nem. Az ember az embernek az inkvizítora minden percben. Tudod? A boldogtalanabb, szexustalanabb nővér, vagy fivér, aki bekukucskál az ablakrésen, hogy illő módon vagy-e otthon? A nőddel, vagy a faszoddal? Érted? Ez az, ahova, ahogy fogynak a pixelek, húzódik vissza az emberiség, és a kultúra az meg kicsit olyan, hogy így ebbe a zónába, amikor visszavonulsz, a kultúrádnak egy részét le kell adnod, ahogy a kabátodat leadod a ruhatárban. Hogy le kell adnod, mert az alatt, a kabát alatt lehet egy ekkora fasz. Persze nincs alatta ekkora fasz, de tényleg nincs. Hát akkor vedd le a kabátot és rakd be a ruhatárba. Tehát ez az ajánlat. És egyszerűbb berakni a ruhatárba, mert most ez a közgondolkodás. És ezt így elfogadni. Na, Robikám, ha viszont ez a nyugat, amit te most elmondtál, akár trumpista neoprotestáns formába, akár wokeista formába, akkor lehet, hogy bazd meg az oroszok még emberek? De nincs olyan... Mert de, ott de ez arra, nincs. De... Ott bebaszik a kocsmába, megissza a vodkát, megveri az asszonyt, ő még ember, bazd meg. És még dohányozhat is a kocsmába. Érted? Nem, hát azért nekünk még itt vannak a nyugdíjasaink. Ők még tartják bennünk a hitet, hogy ők az emberiség még fönnmarad. És azért ezek a nyugdíjasok nagyon hatékonyan szocializálják magukhoz a következő nemzedékeket, a gyerekeiket, powered by Magyar Nóta. Aha. Azért ez van. És meg most már inkább proli mulatos. De hogy ez van, ez átjárja a nemzetvénáit. Fási Ádám. Igen, Fási Ádám. Bugyós Pityú. Igen. Az. Igen. Az. Igen. Mário a harmonikás. Postás az, Józsi. Az. Igen. Igen. Ők és a nemzet színe java. Ő bennük él túl a nemzet, meg Tóth Gabiban, és győzi, hogy akkor már győzikében, ugye? És már a cigányság is túlélt, milyen jó. Igen. Mert... Na, a Szakács Árpád ez ellen írt folyamatosan, tudod? Azt az embert kicsit talán... Tiszteljük. Mi is tiszteljük. Segítettük át a Fideszből a mi hazánkban. Ja? De jobb helye van ott. Talán egy pici részünk nekünk is van abban, hogy az az ember a Fideszből a mi hazánkba távozott. És akárhogy is. Igen. Több keresni valója van ott. Igen. Ja. És ezt most pozitíve gondolom. A legjobb értelemben. Ja. Semmi szarkozmus. Anélkül, hogy nagyon nagy véleményen lennék Novák előtt politikai és világos. Média igen, előmeneteléről. Igen. Ja. Na, visszatérve az abszurd humorra, ugye ezt, amit most lenyomtál, ezt a kis sót a són belül, ezt megértették. érték. A 10 évvel ezelőtt itt már nem. De most ne sírjál, mert látom a szemeidet, hogy Robi most ilyen sírós arcot vág. Ezt a rádióhallgatóknak mondom. Vízállás szóval... jelentést is mondja, pedig szíves. Bazd meg, az kurva jó szokott lenni, mert én még hallgatom a Kossuth rádiót Isaszegen. Eszek, délbe, jó ebédhez szóló nóta az már nincs, az azt hiszem a Petőfi rádión van, az még a régéze, és a Kossuth rádión hallom a déli krónikát. Épül, szépül a NER, felavatták a TSC-t, a új keltetőgépet, 20 percben elmondják, meg a Tepertő Fesztivált, maradt 3 perc, hogy nyugaton esetleg világháború is van. Tökéletes, bazd meg, tiszta, gyerekkorom, 70-es évek, gyerekkorom, bazd meg, de teljesen. A 80-as években már nem ilyen volt, a 70-es években még ilyen. Gondolj bele abba, hogy a vízállás jelentés az és olyasmi. És jött a vízállás jelentés. Az olyasmi. De a hangja is, tudod, Dunaszecsőnél 4-8, bazd meg, és tudod milyen a hangja, mert háború, ilyen háborús időkben volt ez konzerválódott. Tudod? És ezzel konzerválódott a kádárizmus, ezzel a hanggal, meg a Kossuth rádióval, de ilyen az állandóságával. Esztergomnál 384, és amit olyan titkos kódokat mondana. Teljesen érted? Olyan. Igen, igen. Bazd meg. Vizuállás jelentés, bazd meg. Én egy időben megjátszottam ezeket lottón, mert gondoltam, hogy... És nyertél? Nem. Hát kurvára nyertél, itt ülsz, bazd meg, sztár lettél. Baszki, nyertem. Na, ugye? Na, nem minden pénzbe mérnek. A lottó, nem, a vízállás jelentés, az olyasmi, ami nagyjából Magyarország, teljes Magyarországon 300 embernek érdekes? De lehet, hogy most... Sokat mondtál. Sokat mondtam, csak 30 sokat embernek mondtam. Érdekes? De nem, hogy most, hanem a teljes kádárizmus alatt, meg az utóbbi 30 évben. Nagyjából 30, lehet, hogy 30 embernek lehet, érdekes? Hogy a hajósoknak nem lehetne esetleg annak a 30 embernek szólni erről, vagy küldeni egy e-mailt? Hanem helyette ez egy rádióműsor, bazd meg, ahol egész teljes Magyarországon ezt kell hallgatni, hogy hol hányas a vízállás. Tényleg nem lehetne esetleg csak velük közölni, mert őket érdekli. Mindenki másnak meg ezt kell a kurva vacsorája közben hallgatni. De Robi, te nem, igazából nem értetted az egészet, pedig az előbb elmondtam. Ez nem közömbös, hanem nyomasztó. A kettő nem ugyanaz, bazd meg. Hoz egy kis háborús reminiszenciát. Tudod, ilyen háborús nosztalgiát, a hangot, bazd meg. Tudod, hogy bemondják. Kassa fölött bombázó gépek. Budapest, Budapest. Jönnek a hogy hívták a, nem libertáriusok, bazd meg, a liberátorok. És akkor lebombázták. A libertáriusok. Lebombázták, szarrá bombázták Budapestet, érted? És akkor ott volt jönnek a liberálisok. Ez lett kb. Ja, abszolút. Bazd. Na, tapsoljatok, bazd. Na, és ilyen a vizuállás jelentés, bazd meg, tehát vízállás jelentés, érted? Ugyanezt a hangot, 50 éve nem változott a hang. Ez nem a kádárkorszak, ez a háború, bazd meg. Érted? Paksnál 384. És jönnek a bombázók, bazd meg. Érted? Így legalább tréningelünk, és karba tartjuk magunkat, hogyha majd ide bejönnek a, nem tudom, az ukránok. De az egészben, tudod, van egy kondicionálás is, hogy nem érdekel a vízállás? Hát, az engem a tejedben érdekelne. Nem fogod tudni a vízállást, akkor talán tudod, talán nem is vagy jó állampolgár. Az egész, egy, tudod, az egész vízállás jelentés, senki nem meri szóvá tenni, hogy ez mi van, mi a fasz van? Tudod, de kikapcsolják át. A vízállás, az fontos, közérdekű. Én is szeretem tudni, hogy áll a víz. Na ez a Puzsér hőzöng, a legtöbb ember le se szarja, nem is hallgatja, kikapcsolja, én végighallgatom. Vágod? Egy hős vagy. Az nem kétséges, de figyelj, most elmentünk ilyen Hofi Gézába, bazd meg, pedig mi az abszurd humorról beszéltünk volna, és az nem. Általános... De nem lehet a magyar politikáról, meg a magyar közéletről, meg a magyar társadalomról, meg a magyar történelemről abszurd humor nélkül értekezni. Mert maga... Mert az egy Kafka. A groteszk nem azonos az abszurddal. Igen, nem azonos, valóban nem. Valóban nem. Nem Monty Python, hanem nem örkény. Monty Python, hanem örkény. Örkény, igen, így valóban. Van. Figyelj, és el is komorultunk. Igen. Figyelj! Szóval mi a véleményed arról, hogy megváltozott a filmnyelv? Összekötve ezzel, nem értjük a 20 évvel ezelőtti humort. Nem az történt, hogy a videóklip és a film kezdett átcsúszni egymásba, és valahol félúton egymásba ömlöttek? Már az akciófilm is ennek az előjele volt, vagy az előzménye volt. Aha. A klip, ami az élményért felel, valójában a klip egy segédanyag volt, valójában úgy született, mint a dalnak, mint a popsongnak a reklám anyaga, marketing anyaga, a segédanyaga, hogy a miközben hallgatod, azért lekössük a szemedet is. De valójában a zenék mellé készült, és ennek megfelelően nem is kellett, hogy elmondjon bármit, csak jó hangulatú kellett, hogy legyen, meg passzolnia kellett a zenéhez. És ebből, ezekből lettek aztán a kollázsok, az ilyen filmes kollázsok, vagy montázsok, olyanok, mint amilyen a Rocky-nak az edzős montázsa a filmekben, amik tulajdonképpen videóklipek beillesztve filmekbe. Ja, ja, ja. És így lettek az olyan filmek, amik félig musicalek, de nem énekelve vannak, hanem olyan zenés filmek, mint a Flashdance, amiben megint csak klippek vannak a cselekménnyel megszaggatva. És van benne 6 vagy 8 klip, és azok köré van valamiféle cselekmény. De most a lefele tartó tendenciát szakaszolod. Azt mutatom, hogy hogyan nőtt egymás össze a klip és a film. Az a film, amiről beszélünk, a 20. század vezető kulturális terméke és domináns műfaja, és a videoklip, ami a popszongok reklámanyaga volt, vagy segédanyaga volt. Aha. Szépen elkezdett az évtizedek folyamán összeszervülni a kettő. A képregényfilmeknek a tömege az már ennek a mélyebb összefüggése a kettőnek. Már közelebb áll a videókliphez, minden vonatkozásában, mint a filmhez. És a folyamat alig ha fog megállni, vagy alig ha áll meg, hanem leváltódik a film, de ez összefügg azzal is ám, hogy Hollywood elkurvult. Tehát a kölykök már nem tudtak olyan filmeket csinálni, akár producerek, akár rendezők kölykei, nem tudtak már olyan filmeket csinálni, mint amilyeneket a szüleik. Most egy David Bowie-nak a fia nyilván kurva jó rendező lett, de azért nem sikerült minden alkalommal ilyen zökkenőmentesen átadni a mocsót a nemzedékek közt általában. És ennek megfelelően Hollywood visszaélt, elkezdett visszaélni, ez már a 90-es évektől érezhető volt, már az Oscar díjazások azok ennek a méltó tükrei. Elkezdődött a Hollywoodnak ez a hanyatlása, ez az elkurvulása. Elkezdődött az a Hollywoodnak, a hollywoodi filmeknek a lassú, de következetes kultúramentesítése. Ahol az élmény az érvény helyébe lép. Az élmény, ugye a klipnek élménye van, a filmnek érvénye van. Ha nincs érvénye, a filmnek annyit is ér. A klipnek nem kell, hogy érvénye legyen, mert a popsongnak kellett, hogy érvénye legyen, ez csak egy segédanyag volt. Na ez a segédanyag a maga élmény know-how-jával, a maga élmény tartalmával belekezdett szervülni a filmbe. És mostanra az történt, hogy a műfaj ketté hasadt, a film, mint formátum, az matiné előadás lett, tematikus matiné, tehát délelőtt 11-kor kezdődő matiné, ez ma a film, az, ami a 20. században a nagy meghatározó műfaj volt, meg kulturális kód volt, és a kultúra meg Hollywoodból elköltözött, és ezeknek a streaming szolgáltatóknak, HBO-nak, Netflixnek, Amazonnak, és egyéb tévécsatornáknak, amelyek sorozatokat gyártanak, lett az öröksége. És úgy örökölték ezek meg, hogy hát azt látták, hogy a Hollywood egyre inkább a 13 éveseknek gyárt tartalmat. Hát akkor mi majd gyártunk a felnőtteknek, és elkezdték. És Hollywood most már nem is tud visszafordulni az úton, mert nincs hova. Nagyjából ahogy az Orbán. Már nincs visszaút. Minden hidat felégettek. Nekem mindenről Orbán jut eszembe. Főleg, ha valaki felégett maga mögött egy hidat, és úgy merett el, hogy nincs hova hátrálni. De már nincs neked apa komplexusod? Nekem veled van apa komplexusom, nem az Orbán Viktorral, baszki. Jó. Oké. Ez megható volt. Bár próbáltam hittem, egy könyvfacsaró vallomást. Azt hittem intézni. Inkább a bátyádnak kezelsz, de hát ha az apádnak, hát akkor legyek az apád, bazd meg, rendben van. Nálunk még volt testi fenyítés is, azért ugye ezt vágod. Apuka, te idődben még igazi igen. Világ volt. Még az volt az még, igazi világ, ott addig ott, ütöttek, és igen. A végén nem is kérhettél halált. Kellett heverned, szenvedned, még újra meg nem vernek. Na, visszatérve, figyelj Robi, mert ugye ennek kapcsán beszéltünk az izéről, az idiokráciáról, tudod, tehát a hülyék uralmáról. Tehát, hogy van-e egy ilyen tendencia? Mert mi ezt így a filmen keresztül, a kultúrák szétforgása... Ja igen, bocsánat, megvan, mit akartam az előbb mondani, csak kiverted a fejemből. Amikor mondtad, hogy szubkultúrákká oszlik szét az egész. Tudod, hogy Csányi Vilmos mit mondott már a 90-es években, hogy egyszemélyes kultúrák jönnek létre, és ez úgy történik, hogy mindenki kiválogatja a neki tetsző elemeket. És tehát nincs még... már olyan katolikus, meg buddhista, meg kommunista, vagy akármi, mint régen, hanem egy kiválogatom magamnak, ami tetszik, és szelektálom, és ami nem tetszik. És ez még akkor személyes. Mondta. És mikor mondta, és az még 90-es években? Amikor még sehol nem volt a Facebook. Ja. És valójában a Facebook volt az az eljövetel, amit ő megprófétált. És ami... Negatív eljövettel. Igen, a Zuckerberget igen, antikrisztusinak ő lett az, tartott. Igen, és a Zuckerberg hozta el a Facebookot, ja. Ami létrehozta az egyszemélyes kultúrákat, létrehozta azt a fogyasztói kosarat, ami alapján teljesen egyedi felhasználási feltételek mellett kapod meg az akármit. És nagyjából ez vagy hogy mondjam, a világszellemet úgy csatornázza, meg a világ híreit, meg a világ kultúráját úgy csatornázza neked, meg a világnak a teljes tartalmát úgy csatornázza neked, ahogy az neked kényelmes, és ezáltal létrehoz egy olyan fogyasztói kosarat, ami ugyanúgy teljesen és csak is veled azonos, mint a új lenyomatod, vagy mint a retinád. Ebbe szerintem Magyarország vezető lesz az egész világon. Mert ilyen szintű atomizáltság szerintem kurva kevés országban van. Ebből kell Magyarországnak a legtöbbet kihozni. És Orbán Viktor, doktor, miniszterelnök úr ezt meg is teszi. Jó. Hadd ne tegyünk szemrehányást. Én nem. Hadd köszönjük meg jóságát, gondoskodását rólunk. Unom az orbánozást, meg a gyurcsányozást. Te nem lehet, hogy ezt a két nevet nem mondjuk ki egy darabig? Ilyen tabu név lesz, mint a JHVH-ban az meg a... Ezért tudod, a tetragrammaton. De tudod, hogyha tabu nem mondjuk alatt ki, állnak, ha nem mondhatjuk ki, akkor szentek lesznek, az vagy a... démonok. Nem, tudod, olyanok, akiket nem idézünk meg, Voldemort. Azt akartam mondani, bazd meg a Harry Potterben, nem mondjuk ki, tudod, az, akinek nem mondjuk ki a nevét. Na, jó. De ne is utalj rá, bazd meg. Folytsd el magadba, és legyél beteg. Érted? Az elfolytástól. Betegedj meg. Vedd föl a keresztet. Végre. Ne úzd meg így, hogy kipofázod a bajodat. Na, visszatérve figyelj. Bazd meg, megint kivert a fejemből. Pedig kurva fontos volt. Hol tartottunk? Fogyasztói kosár, egyszemélyes kultúrák kis között. Magyarország. Miért Magyarország a jó? Magyarországon sok minden hiányzik, de szerintem ilyen kevés szolidaritás egy társadalomban nincs. Tehát ezt mondom, hogy az Orbán Viktornak ebből most kell főznie. Most Orbán Viktor a faszon, bazd meg! Most Magyarországról van szó, ne haragudj! Orbán Viktor egy személybe? Megtessék, mint a fáró Egyiptomot? De hát igen? De mi van? Aha, és mi tagjai vagyunk, akkor neki viszont, bazd meg, lehet, hogy te a hím tagja, pont. Tudod, a testének de részei. Vágod. És velem bassza meg a... Veled bizony. Ursula von der Leyen asszony. Így van. Hú, bazd meg. Hát én lehet, hogy nem kéne én inkább. Ettől a képtől két hétre impotens lettem. Te idézted meg ezt a képet, szóval, ne haragudjál. Nem akartam. Dehogy is nem, én vagyok a fasza. Így van, én most már beleéltem magam, hagyjuk most már, én vagyok a fasza Orbán Viktornak, és velem kúr. Ez, itt tartottunk, ne haragudjál, ne térjünk el a tártól. Igen? És a szolidaritás, Robikám, a szolidaritás. Na, tudod, mit akartam mondani? Az van, hogyha Magyarországon 70, nincsen szolidaritás, nincsen semmi szolidaritás, az semmi, emberi nulla. Erőforrás. Ja, értem. Meggyőztél. Hogy jutottam erre a merész következtetésre? A példát akartam hozni. Most például egy 70-valahány éves nyelvész nőt, akadémiai tagot, aki még Franciaországban is tanított, izébe tettek hajléktalan szállóra. Kibaszták az albérletéből. Érted? És van egy balos mozgalom, ugye a mi hazánk már ezökből kihátrált, őket már csak a Horthy szobor érdekli a parlamentbe, meg a Prohászka Otokár utcanév, és van egy mozgalom, a Szikra, így hívják, az ilyen balos mozgalom, bár te utálod azért a milyen András, Jámbor Andrást, de azok legalább oda mentek szolidaritást mutatni. Tudod? Legalább. Szikra, egy pici szikrácska. Bár egyébként hülye nevük van, mert Szikrának hívták a Rákosi korszakban a kommunista könyvkiadót, bazd meg. Én azért nem vettem volna ezt a nevet, érted? Tehát azért ezt, de ha ezt direkt csinálták, akkor respekt, az más, akkor mély tiszteletem. Várj, és még valamit akartam mondani, kurva jó, így a végére. A múltkor említettem a Otto Grazernek hívták, azt hiszem, a hippit, aki még a nácik alatt volt. Egy ilyen természetes ember. Meséltem a múltkor. Kint ért az erdőben, hosszú hajú, a szandáliát maga varta, ilyen kunyhóba, és az egész náci rezsimet végigélte, ilyen hosszú hajú hippi, bazd meg, szandálba, félig mesztelenül, és hogy azért nem bántották, írta valami cikk, mert hogy ő a természetes ember, a germán. Egy ismerősöm, képzeld, rám írt, vagy ilyen hangüzenetet küldött, hogy tévedtem. Nem. Ő valóban germán volt, de a nácik rómaiak. Aki karlendít, az római, bazd meg. A sas, az római. A római, a harmadik birodalom, az Róma, bazd meg. Katolikus egyház délen, Hitler katolikusnak született Ausztriába, egész Bajorország kurva nagy katolikus, Róma. És a rómaiak találtak egyetlen egy szál germánt, bazd meg, az őskorból, az erdőbe. Egy szál germánt. Ez csodálatos, bazd meg. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz.